Yani bir insan ahireti unutsun. Aklına hiç getirmesin. Ölüm mü? Bırak şu ölüm desin. Hele kefen, tabut hiç almasın. Korksun onlardan. Dalsın dünyaya. Eğlence, zevk, safa, gitme, gezme, kahkahalar, gülmeler, yeme içmeler, filan lokanta, filan yerde yemek yemeye gidecek. Muhtemelen huzur bulur mu ama? Vallahi bulamaz mı? Bulamaz muhtemelen böyle. İnsan aslı ruh mu aslı böyle. Ruh gıda almayınca, ruh tatmin olmayınca ruh sıkılır muhtemelen. Bir insanın gözüne bir çöp kaçsa, toz kaçsa insanın gözüne, bir toz kaçsa göz ne yapar? Göz kabullenmez muhtemelen. Göz kabullenmez. Ne yapar göz böyle? Yanlar, yaşlanır, gözün suyu akar, onu atmaya çalıştır, onu kurtulmaya çalıştır. Günah nedir? Günah da gönlün tozu muhtemelen, lekesi. Bir insan günah işleyince onun gönlünde karar bir nokta oluyor muhtemelen, oluyor böyle. O zaman ne oluyor? Gönül kararı işte böyle. Yani dele kalp kararmış, onun gönlü kararır, gönlüne bu sefer sıkılma başlar gönlü böyle. Yani gönlün doğası bozulur, gönlün doğası bozulur, gönlü sıkılır, daralır, bunalıma girer. Ne yapar ki bu sefer? İçkiye vermem kendisine. Bak. İçki kendisi veriyor böyle. Yetmiyor. Uyuşturucuya gidiyor muhtemelen böyle. Kumardır, fuhuştur, açı saçı gezmekler, şunlar, bunlar. Aşama aşama biraz tatmin olur. Ama sonunda ona bağımlılık yapar. Yani tatminsizlik. Yine sıkıntı, yine dar, yine bunalım, yine stres, yine sinir, asabi gene böyle patlayacak muhtemelenler. Bakın değil mi ne oluyor böyle? Hiç yok yerine çekiyor silahını, tak tak adam vuruyor muhtemelenler. Bak, hiç yok yerine böyle. Hiç yok böyle. Tak tak adam vuruyor muhtemelenler. Peki sonra ne oluyor? Giriyor tabii cezaevine muhtemelenler. Yıllarca sürüyor orada muhtemelenler. Eş dul kaldı, çürü yetim kaldı. Ama düşünmeden muhtemelen. Neden böyle? Günümüzün insanının şikayeti de bu muhtemelen böyle. Huzursuzluk, tatminsizlik böyle. Her şeyi var. Malı var, mülkü, yazı, kışlığı var. Her imkanları var. Bir şey yok, huzur. Huzur bulamıyor böyle. İş yerinde bulamıyor. Evinde bulamıyor. Huzuru bu seneler arayacak muhtemelen. Haramdan muhtemelen. Haramdan ilk anda biraz tatmin olur gibi olur ama onu alışır mıyım? Alışır mı bünye? Yetersin muhtemelen böyle. Bira derken daha ağrına gider, rakı şu derken gider böyle, gider muhtemelen böyle. Demek ki eğer bir insan yaratılış amacının dışına çıkarsa, Allah insanı ne yarattı? Yani içkisin değil mi muhtemelen? Açık saçı geçsin değil mi böyle? Harmıştın yarattı böyle? Ya. Kur'an ne diyor? Örtün diyor muhtemelen böyle. Namaz kılıyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi ne oluyor demek ki? Kul dünyada Allah'a kulluk etmezse gönlü daralır, gönlü sıkılır, işte huzursuzluk muhtemelenler. Neye yıkılıyor yuvalar günümüzde? Neye yıkılıyor yuvalar? Kadın da huzursuz, erkek huzursuz muhtemelen böyle. Hemen patlayacaklar bunu. Patlayacak böyle. Laf kaldıramıyorlar muhtemelen. Tartışma, hemen kavga. Huzur yok muhtemelen bu şey böyle. Ne gerekiyor bunun içinde? Mevla'ya dönüş gerekiyor muhtemelen böyle. Bunlara azab-ı şiddet var artık. Azab-ı şiddet mevla buyuruyor. Bu dünya azabı. Ya ölümü bunlar ölümü çok çok zor ölüm olacak. Çok zor muhtemelen böyle. Yani sen namaz kılma he? Başıboş geç, abdest yok, namaz yok, Allah hatırlamak yok. Ondan sonra sanki yeni yaradan yoksun aşağı böyle. Ölmeyeceksin. O mezara girmeyecek sanki böyle. Huzur yok. Bu dünya azabı. Ölürken muhterem. Allah korusun muhteremle böyle. Kişi daha ölmeden önce daha başta bazı şeyleri kişi onda görmeye başlar ölmeden daha muhtemelen böyle. Başlar böyle. Hele son anda

tekrarlıyor o kutsuzluğunda. O zat şöyle demişti muhteremler, şu anda aklıma geldi galiba, onun için bu konuya girdim. Dedi ki, Allah kulunu çok seviyor. Bakın Allah kulunu sevdiği için de Allah kulunu farklı yarattığını bakmayın. Karınca yaratan Allah, kedi yaratan Allah, veriyor bunu sana. Köpeği yaratan Allah, bizi insan yarattı. Elbise yapmaz böyle. Dedi ki, bir insan dedi, öleceği zaman, öleceği zaman böyle, açık iyi insansa biraz dedi böyle. Az iyi insansa öleceği zamanlar, ona da yeri gösterilir. Az evselim konu, yeri gösterilir. Kulun işte yerin burası diye. Makam gösterir böyle. Dedi ki, kul o anda dedi, utanır Allah'tan dedi böyle. Utanır Allah'tan dedi böyle. Allah'ım derdi böyle. Derdi böyle. Ölüm anda böyle. Allah'ım, ben sana kul yapamamışım. Sen Rabbim alemimsin. Azamet sahibimsin Allah'ım böyle. Benim gibi kuluna sen bunları veriyorsun, bunları derdi böyle. Utanır dedi böyle muhtemelen böyle. Hayat derdi muhtemelen böyle. Bakın muhtemelenler. Şimdi demek ki, Allah korusun, kötü insanlar ne yapıyor? O da cehennemi görüyor. Cehennemi görüyor muhteremler. Melek ona haber verir. Ey facir, fasık, günahkar, münafık der muhterem böyle. Sen aldadın dünyaya, unuttun Mevla'yı, unuttun Yaradan'ı. İşte bak yerin der muhterem böyle. Bakar ki o cehennem muhterem. Ateşini saçıyor. İnfilak ediyor, patlıyor muhtemeler. Hele gaya derisi kanıyor böyle, fokur fokur fokur kanıyor böyle, uğultu böyle. Belki anırdığı gibi böyle muhtemeler. Zefir şefir deniyor buna böyle, iki ayrı bir şey böyle. O uğultu böyle, yılanlar, deve boynu gibi muhtemeler. Cebaneler yerini görünce, ama işte orada geçiyor muhtemeler burada. Erdoğan, bir de Allah'tan muafiyet var. Minallah ve rıdvan, Allah rızası var böyle. Demek kim ki Allah kulu ederse burada, yani dünyada geçici olduğunu bilirse insan muhtemelidir. Ölümü unutmazsa, o kara yeri unutmazsa, o unutmazsa kefeni, ne yapar? Ölüm anında ona Allah'ın affı olur muhtemelen böyle. Benim de kul affetti seni ve rıdvan. Allah'ın rızası. İlla metaül gurur. Ancak benim böyle dünya hayatı Allah'tan bir metadır böyle. Oyuncaktır, eğlencedir. Boş yerdir bundan böyle. Şimdi böyle bir davet ediyor. Cennetine muhteremdir. Ayet-i kerimeye göre böyle. İşte bu davete koşalım muhterem böyle. Bu davete işte muhterem böyle. Allah davet ediyor. İcabet lazım buna. Mevlam buyuruyor, sabiku, müsabaka, koşun, yarışın, yarışın. Neden? Hayat kısa muhteremler. Bir de hayatımızın kalan kısmını kimse bilemiyor ama ya. Yani arabadayız, kör bir yola gidiyoruz. Efendim, mazotun, benzinle göster göster bozulmuş, göstermiyor kaldığını. Ama kör yola gidiyoruz muhteremde. Acaba ne kadar kaldı? Hayat böyle muhteremde böyle. Yeni doğan bebek de ölebiliyor. Genç de ölüyor muhteremde böyle. Her yaş ölüm var bu şekilde böyle. Bak bak. Mevlam buyuruyor. Sabiku ila koşun. Koşun. Koşun. Müsabı yarışın. İlla Rabbim. Rabbinizin af mağfiretini önce böyle. Önce af olmaya. Af olmaya böyle. Günahlara oraya gidilmez muhteremde. Ne gerekiyor bunun içinde? Tevbe-i istiğfar. Tevbe. Nasıl tevbesi ama? Nasıl tevbesi? Gerçek tevbe böyle. Sözden durma. Merçe tevbe. Günahdan kopma muhterem böyle. Allah'a dönüş muhterem böyle. Allah'a dönüştür. Bir evlullah vardır. Malik dinar diye. Malik diyeyim bin dinar diye. Malik bin dinar. Bu zat gençliğinde arası namaz kılarmış ama

Namaz yok cennette muhteremler. Oruç yok cennette. İbadet yok cennette muhteremler böyle. Allah zikir bak, tesbih atmadı böyle. Cennet ehli oturmuşlar, eşte oturmuşlar, taraflarda, divanda oturmuşlar, diğer müslü oturmuşlar, gelmiş bir yerde gelmiş Müslümanlar, suyun başlarında, ağaçın altında sohbet ediyor böyle kanlarlara. Herkes huzurlu, herkes zevkli, herkes tatlı tatlı muhtemelen böyle. Her şey bol bol. Bakacak cehennem kapısından, ama cehennem dolmuş ama böyle yer yok şimdi cennette. Diyecek ki, Ya Rabbi, ben buraya geldim ama cehennetim dolmuş ama bana yer kalmamış. Diyecek ki, Mevlam, kulum senin yeri var burada bakalım. Bir melek gelip karşılamaya, ağaca girecek cennete. Önce bir suya girecek muhtemelen böyle. Cennet suya verecek böyle. Cennet suya bir yıkanacak, o da olacak insan muhtemelen böyle. Eti bitecek böyle, bembeyaz muhtemelen böyle. Nur gibi olacak böyle. Su içecek, İçindeki hara sıkıntı gidecek. Diyecek ki Mevla, kulun bak sene burası böyle. Neresi? Dünya 10 katı yer muhtemelen böyle bak. 10 katı yer, onu muhtemelen böyle. 10 katı yere ben muhtemelen böyle. İşte adı cemaatimiz, akıllı bir insanın dünya aldanmaması gerekir muhtemelen böyle. Yani sonuç belli muhtemelen böyle. Acaba yok muhtemelen böyle. Yani milyonda bir ihtimal yok muhtemelen de. Tek kişi var mı ölümü kurtaran yok mu? Ölüm gerçek muhteremler. Ölüm var, tabut var, teneşir var, kefen var değil mi muhterem böyle? Tabut var, teneşir var muhteremler. Kefen var değil mi muhterem böyle? Kefen var. Ve mezar bizi bekliyor muhteremler. Mezar, muhterem. Karanlık mezar muhteremler. Yer altında muhteremler böyle ya. Bekliyor muhteremler böyle. O da yetmiyor. Mahşede soru var muhteremler böyle. Yani akıllı bir insan muhteremler aldanmama gerekir muhteremler. Allah aşkına muhteremler. Tevbe edelim. Allah dönelim muhteremler. Allah gafur rahim. Velamız, merhametimiz sonsuz muhteremler böyle. Ama dönmek lazım bela muhteremler böyle. Dönmek lazım bela böyle. Tevbe edelim. Önce beş vakit namaz muhteremler böyle. Sonra arkada malıkları ne var? Bunları bırakmak gerekiyor. Dedikoduyu bırakmak gerekiyor. Hanım kızlarımızın da örtülmesi şart muhteremler böyle. Örtülmesi muhteremler. Allah örtü buyuruyor muhteremler Kur'an-ı Kerim böyle. Peygamber böyle buyuruyor. Kur'an böyle buyuruyor muhteremler böyle. Örtülmesi şart bunların bu şekilde. Şimdi bugün burada cenaze vardı muhteremler. Burada benim akrabam oldu. Allah'a emanet ettim muhteremler. Tabi cihan namazı olana işte var çoğunluk var şey burada var mı muhteremler? Bir Allah dostuydu muhteremler bu şeyler. Allah dostu muhteremler. Salih hanımdı muhteremler. Allah dostuydu. Bu gece ilk gecesi muhteremler. Her şey ilki biraz zor ya. Kabirin de ilk gecesi biraz daha zor muhteremler böyle. Ne kadar insan iyi de olsa muhteremler, kabirin nuru da olsun, İlk gece oraya bir uyum sağlama. Biliyorsunuz bebek bildin mi? Ana karnından dünyaya gelir. Hem uyum sağlamıyor dünyaya. Ana karnı ısısın şunları bunları karanlıkları falan bu şekilde böylece. Hemen çünkü uyum sağlamıyor dünya muhteremdir. Çünkü böyle böyle. Ölen kişi de hemen uyum birinden sallayamıyor. Bilhassa ilk gece muhterem. İlk gece ben muhterem. Bugün ne kadar ehli imanda ölen kişi varsa muhtemelen, dünya her tarafında böyle. Allah hepsine yardım olsun inşallah muhtemelen böyle. Karın bir olsun inşallah Teala. Lillahi Teala Fatiha.